telefona gidiyor elim. Ne farkındayım günün güneşin. Her yanım nazlı, gülüşün gül yüzün. Görmez oldum senden başka hiçbir şeyi iki gözüm. Ki ben ne yol ne iz bilmiyorum. Sanki liseliğim toyum. Seviyorum sonunda itiraf ediyorum. O kadar temiz ve sahi, öpmeye bile kıyamıyorum. Ki ben neredeyse inanmazdım. Aşktan evin seçimiydi, geçici ateşiydi. Gelip vurdu tam hedeften. Bu saatten sonra olacak iş miydi? İnansaydım yanar mıydım, kalır mıydım savunmasız, çaresiz çocuk gibi? Tatmasaydım o zaman da yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi? Ne yol ne iz bilmiyorum. Sanki liseliğim toyum. Seviyorum sonunda itiraf ediyorum. O kadar temiz ve sahi, öpmeye bile kıyamıyorum. Ki ben neredeyse inanmazdım. Aşktan evin seçimiydi, geçici ateşiydi. Gelip vurdu tam hedeften. Bu saatten sonra olacak iş miydi? İnansaydım yanar mıydım, kalır mıydım savunmasız, çaresiz çocuk gibi? Tatmasaydım o zaman da yaşamış sayar mıydım kendimi adam gibi? İnansaydım yanar mıydım, kalır mıydım savunmasız, çaresiz çocuk gibi? Tatmasaydım o zaman da yaşamış sayar mıydım?